Гаворыць радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дзяржаўная дума Расіі ратыфікавала пагадненне аб парадку фармавання і функцыянавання сіл арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пагадненне было падпісанае 10 снежня 2010 году ў Маскве і скіравана на фармаванне сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Такім чынам Расія выказвае гатоўнасць разганяць у тым ліку і беларускія пратэсты. Як ставяцца да такой перспектывы ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле дакументу ўжыванне сіл і сродкаў сістэмы калектыўнай бяспекі прымаецца на падставе звароту адной або некалькіх дзяржаў сяброў гэтай арганізацыі. Пагадненне прадугледжвае далучэнне да калектыўных сіл АДКБ, падраздзяленняў унутраных войскаў, паліцыі, спецслужбаў і так далей. У жніўні мінулага году кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка прапанаваў выкарыстоўваць сілы калектыўнай бяспекі АДКБ для прадухілення дзяржаўных пераваротаў. Ваенны аналітык газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін назначае, што найперш АДКБ гэта орган для прыкрыцця межаў Расіі з цэнтральна-азіяцкімі дзяржавамі. Ён мяркуе, што наўрад ці калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання будуць скарыстаныя для падтрымкі ўлады Лукашэнкі. Лукашенко эту систему старается использовать в своих целях, понимая, что для России будут необходимы его бригады специального назначения. Ну и кроме того, пример, если близкий союзник будет игнорировать этот УДКБ и АКСОР, то, конечно, это пример для всех остальных. Поэтому лично Лукашенко, ему будет от этого только ущерб, потому что человек, который утверждает, что за него голосует 90% населения, как только он прибегнет или попытается прибегнуть к помощи извне к силам АКСОР УДКБ, то это будет его политическая смерть в тот же день, потому что все граждане, даже самые отсталые, в этот момент прозревят. Политолог Андрей Федоров меркуя, что у Беларуси просто не узникне подставу для выкарыстання гэтых силаў АДКБ. Я не бачу, как белорусское громадство было готово на некие рашучие деяния супроти улады. На такие, какие потребовали вмешательства в поголе силовых структур, тем более звонку. По ней их ставка киргизский. То есть это так, тут значно более серьезно. Поводле политолога Алеся Лагвінца, удзел Расіі ў разгоне беларускіх пратэстаў – гэта гіпатэтычная магчымасць. Зроблена такое па прапанове Александра Лукашэнкі для таго, каб запужваць магчымыя дэмакратычныя рухі, якія хацелі б патрабаваць больше свабоды ўнутры сваіх краінаў. Наколькі Масква гатовая дзейнічаць такім чынам для дасягнення сваіх мэтаў у Грузіі, Расія выкарыстоўвала вайсковую моц. У выпадку Беларусі, якая для Расіі вельмі важная, можна прыпускаць, што калі Беларусь захоча мець больш адасобленую палітыку і збліжацца з еўрапейскім звязам, Масква можа выкарыстоўваць самыя розныя рычагі ўздзеяння. Варта ўлічваць гэты чыннік. Варта разумець, што такое пагадненне было падпісана нелегітымнай уладай Беларусі. Але ў той час у сённяшнім свеце, калі ёсць добрая палітычная воля, то можна знайсці ўплывовых саюзнікаў, каб контрбалансаваць уплыў аднае вельмі важнай краіны. Мяркуе палітолог Алесь Лагвінец. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Справа Андрэя Моўчана, вяршыня айсбергу міліцэйскага гвалту. Чаму міжнародная амністыя не прызнала Сергея Каваленку вязнем сумлення? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Ганна Соусь. Глядзіце перадачу ў суботу 26 траўня ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Аўдыёзапіс перадачы «Зона свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз навіны жыцця палітвязняў. Праваабаронцу Алегу Воўчыку ў ізалятар на крэсце на сябры перадалі цёплыя рэчы. Палітвязень Эдуард Лобаў чакае з волі бандэроль з лекамі і медычнымі матэрыяламі. Без іх турэмны лекар не можа паставіць Лобаву плёмбу на хворы зуб. Навіны палітвязняў падае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Яшчэ тыдзень давядзецца сядзець у ізалятары на крэсце на праабаронцу Алегу Воўчаку, якога 24 траўня асудзілі нібыта за нецэнзурную лаянку на 9 дзён адміністрацыйнага арышту. Калега Вовчыка Раіса Міхайлоўская кажа, што сябры ўжо перадалі яму ў камеру некаторыя цёплыя рэчы, але засталося знайсці і перадаць спальнік. Магчыма, гэта ўдасца зрабіць сёння, 26 траўня. Па начах на Крэсіна вельмі холодна, перадаў на волю праваронца Олег Вовчык. Свитер передали, там и теплые носки, обувь, он же был, ну, как бы при параде, в тоненьких туфельках, там, рубашечке. Да, там холодно, говорят, очень. И крысы, и мыши, и все, что хочешь. С початку года это уже другий администрационный арешт Олега Вовчыка. Зараз знов праваронцу затримали на упрост на улице. Хімік Павел Севярынец атрымаў лісты ад палітвязняў Змітра Дашкевіча і Алеся Бяляцкага. Павел кажа, што абодва захоўваюць баявы дух. Хлопцы трымаюцца, Алесь Бяляцкі даслаў падрабязны ліст. Звычайна там паштоўка альбо паўстаронкі, зараз дзве старонкі. Ну, распавядае, як працуе. Не губляе аптымізму. Па ўсім астатнім усё як было. Пра сябе Павел зазначыў, што камендатуры рыхтуюцца да амністыі, але наконт яго цішыня нічога пэўнага не кажуць, сцвярджае Павел Севярынец. Магчыма, што меней як праз два месяцы лідар Малдоў фронту Змітер Дашкевіч атрымае спатканне з бацькам. Пра гэта паведаміла невеста палітвязня Наста Палажанка са спасылкай на апошнія лісты. Інфармацыі ён не піша. Ну, такое бачыць асабістае піша. Ну, як бы так, у яго ўсё больш-менш нармальна. Недзе ў калі ўсё будзе ў парадку, у ліпені месяцы яго будзе сустрэча з бацькам. Ужо тыдзень Сергей Каваленко знаходзіцца ў карантыне Магілёўскай 19-й калоніі, дзе будзе адбываць свой тэрмін. Галадоўку актывіст спыніў, як толькі яго даставілі ў калонію, паведаміла жонка Каваленкі Алена. Каб перадаць мужу калонію лекі, трэба атрымаць дазвол турэмнага лекара. Пакуль чакаем адказу, што там ці дазволіць наш мед, які там не так проста, там ужо сам не перадаш, трэба гэта узгадняць наш медам. Маці палітвязня Эдуарда Лобова Марына Лобова сутыкнулася з іншай праблемай, якая таксама звязана з лекамі. Каб залечыць Эдуарду хворы з зуб, ёй трэба адправіць пэўныя лекі ў калонію праз бандэроль, інакш лячэнне не адбудзецца. У них врач есть апаратура, но нет препаратов, чтобы сделать пломбу. Это я буду бандэролю адправляць. Актывіст Малдоў фронту Эдуард Лобаў адбывае пакаранне ў 4 гады зняволення ў эвацыйскай калоніі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Ніколай Статкевіч даслаў свайму аднадумцы Сергію Марцельву ліст, у якім выказаўся наконт удзелу ў будучых парламенцкіх выбарах. Ніколай Статкевіч заўважыў, што ягоны першы ліст на гэту тэму не прапусціла турэмная цэнзура, што паводле яго ёсць вельмі красамоўным фактам. Таксама палітык выказаў спадзеў, што будучая амністыя ўсё ж закране дэкабрыстаў, якія асуджаныя па меней цяжкім артыкулам. Сам Мікалай Статкевіч мае найбольшасць дэкабрыстаў тэрмін 6 гадоў зняволення. Яго трымаюць у крытым магілёўскай турме. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў падаваў Алег Груздзіловіч, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Палітычная і моўная сітуацыя ў Беларусі ва Украіне. У чым падабенстве і ў чым адрозненне? Якім чынам падзеі ў Кіеве ўплываюць на становішча ў Менску? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Кіеву публіцыст Віталь Портнікаў, з Менску палітолог Уладзімір Роўда. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз апытанне свабоды. На гэтым тыдні Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў чарговую справаздачу аб датрыманні правоў чалавека ў свеце. Дакумент рэзка крытыкуе ўлады Беларусі за шматлікія парушэнні ў гэтай галіне. Агулам Захад жорстка крытыкуе Беларусь за парушэнні правоў чалавека. Як вы ставіцеся да гэтай крытыкі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. На мне это не адыгралось никак. Ну, не знаю, я в политику не лезу. Я думаю, да. Но они правы. Ну, потому что высокий курс, большие цены, низкие зарплаты. Ну, смотрите, допустим, раньше я мог себе позволить что-то пойти купить. Сейчас я в данный момент такое не могу себе позволить. Почему это не нарушение прав? С какой-то стороны нарушение. Да, конечно, свобода слова нарушается. Я живу в Москве, там свобода слова не нарушается. Здесь вообще людям ничего нельзя говорить, нигде нельзя бастовать, все плохо на самом деле. Просто все молчат, ходят. А как эти страны относятся, когда критикуют их власти, действия их власти? Как они отвечают на все это? То же самое можно сказать и нашей власти, на реакцию нашей власти на критику, когда лезут не в свое дело, как говорится, и пытаются учить по своему образу и подобию. Я подтримливаю такое. Мне хотелось бы разговаривать на эту тему. Даже не сомневаюсь. Ну, как-то так. Пытаюсь обходить, часто возмущаюсь, но пытаюсь смириться с этим и так далее. Не хотел бы, чтобы мои дети здесь оставались и как бы делали все возможное, чтобы мы отсюда уехали, скажем так. Да, я ничего не нарушаю, меня никто. Так что все нормально, пока. Ну, в прессе разные пишут. Есть разные газеты пишут по-разному, так. А вы как лечите? А я как лечу? Ну, я считаю, что да, что нарушает. А из прессы, да, видно, что там пишут, что... Только свобода, там у нас жестко, слова. Жестко это у нас все, да. Свобода слова у нас? Ну, нет у нас свободы слова, это... Ну, я не сталкивался с нарушениями прав человека, лично меня касающихся, поэтому так я так не могу сказать. Я в митингах не участвовал, мне это, в принципе, не интересно. Ну, они у нас зачастую проводятся не так, как надо. Бьют у нас сёка, не бьют у нас сёка, это уже другой вопрос. Просто сформулируется так, чтобы было реально людям понятно. А когда ты идёшь поорать просто так, от нечего делать, но. Да, то это глупо. А пытание у городни провёл наш корреспондент Михаил Корневич. У Могилёве протягивается збор грошей на выкуп статуту ВКЛ 1588 году у московской антикварной краме. Уже унесенные 10% задатку. Каштуя особник 45 тысяч доляров. Доброчинную акцию по сборе сродков обвестил музей истории Могилева. Коли статут выкупить, он застанется в этом музее. Рассказывая наш корреспондент Андрей Белогубов. Теперь особником статута володает московский коллекционер. Он выставил выдание на продаж у одну из московских антикварных крамов. Спеціаліст Белорусского национального исторического архива Змитер Яцкевич стверджает, что у него нема сумневов, что особник статута соправдный. Он ездил в Москву и оглядал выдание. Доктор книгознавших наук Гусева с российской публичной библиотеки подтвердила свое раннейшее заключение. Со своего боку мы были опрацеваны этих 600 аркушев. Книги на предмет соправдности паперы выявлены основные филиграни и продатированы были опошки 10-годзем 16-го стагодзе и, в принципе, они отповедают подобным выданиям статута. Зазначает Змитер Яцкевич. Информацию про продаж экземпляра статута отшукал белорусский коллекционер Андрей Радков. И он и пропоновал музею выкупить его. Ранее за инициативы господара Радкова музей истории Могилева при допомозе приватных ахвярований придбал стародрук конца 18-го стагодзя часовник. Каб выкупить экземпляр статута, доведется прикласти куды более высилка, чем на часовник, зазначает Андрей Радков. Только в одном век внести в два месяца 40 500 долларов. 45 000 уже это кост. Мне подчас попередних перемов удалось снизить кошт этой книжки. Больше, чем на 10%. Сбор грошей где на рахунок музея. Вядома, что за экземпляр статута уже унесены заклад. 4,5 тысячи доляров. Гэтую суму ахвяраваў магілёўскі бізнэсовец. 60 існуючых асобнікаў статута, выдадзеных на старабеларускай мове, ніводнага няма ў Беларусі. Ранейшыя спробы прыдбаць хаця б адзіны экземпляр выдання не далі плёну. Гісторык Змітер Яцкевіч зазначае. На ніводнага статута у нас кірылічнага гэтага перыяду друкарнямі на гэтым амонічы, безумоўна, гэта справа гонару кожнага беларуса нам і навогу краіны, каб гэта было у нас хаця б адзін. Для пачатку такія справы не робяцца в адзіночку, як кажуць, павінна. А что думают про необходимость выкупа национальной реликвии могилевцы? Один экземпляр надо где-нибудь торжественно в ратуше хранить. Может быть, богатые предприниматели найдутся, которые она сумма порядочная. Она может стать символом Могилева. Если она в России находится, это неправильно. Законы того времени немаловажны. Даже можно отнести даже и к нашему времени. Любой город и любая страна должна знать свою собственную историю. Если не было ни одного экземпляра, то желательно, конечно, чтобы она появилась, эта книжка. Все чужие. Людей. Такая речь повинна вернуться в Беларусь. Все приходящее и уходящее. А статут – это вечная речь для белорусов. Музей истории Могилева местится у ратуши. 3 года тому больше за 1000 могилевцев подписались под зворотом до городской улады, как будинок ратуши был наново отбудованный. Теперь ратуша – один из городских символов. Историки сподяются, что статут Великого князства Литовского займе почесное место у экспозиции музею. З Могилеву передавал Андрей Белогубов. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг цэлы свет. Запрашаем. Пазней у нашым эфіры аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі з палкоўнікам спецназу ГРУ ў адстаўцы Уладзімірам Барадачом. Вы Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Росія готова розганяти білоруські протести. Гэта виникає з ратифікованого Держдумой погоднення об колективних силах безпеки. Політв'язень Едуард Лобов чекає зволі бандероль з леками і медичними матеріалами. Без їх тюремний лікар не може поставити Лобову пломбу на хворий зуб. Андрій Мовчан скаржиться на головний болі головокруження. Напередодні його виписали з шпиталю хуткої допомоги. У виписці сказано, що у Андрея легка черепно-мозгова травма. Про перелом сківіці і ребрів нічого не говориться. У Могильові протягується збір грошей на викуп статуту ВКЛ 1588 року у московській антикварній крамі. Уже внесено 10% задатку. У неділю по головних вулицях Мінську пройде штогодова католицька процесія Божого тіла. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. Беларусь чекає конкретних кроків від Заходу, які будуть сприяти нормалізації відносинів, заявив 24 травня Олександр Лукашенко. Чи можна сказати, що відносини офіційного Мінську з Євразв'язом застили на стадії холодного міру і становчого прориву чекати не випадає? На гэты і іншыя пытанні ў перадачы адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэеў. 24 травня падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым Александр Лукашенко даў зразумець, што ён на гэты раз чакае ад еўрапейцаў нейкіх крокаў, што мяч на полі Брюсэля даў зразумець таксама, што не збіраецца гаварыць пра вызваленне палітвязняў, паколькі, на думку Лукашэнкі, Еўропа не зрабіла ніякіх крокаў адказ на апошнія дзеянні афіцыйнага Мінску. На вашу думку, пра што сведчыць гэтыя словы? Ці можна сказаць, што сапраўды афіцыйны Мінск чакаў нейкіх крокаў з боку Еўропы пасля вызвалення Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі? Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка чакае ад Еўропы нейкіх дзеянняў? Ці гэта больш такая прапагандыцкая фігура, а рэальныя перамовы ідуць, так сказаць, за кулісамі? Кирил, як вы лічыце? Лукашэнка трымаецца ў сваёй такой асноўнай пазіцыі, асноўнага лейтматыву у тым, што найперш для яго галоўны крытэр гэта выгаднасць у палітыкі і найперш у эканамічнай плашчыні, і прычым пажадана тымчасовая. Зразумела, што нейкіх хуткіх якіх фінансавых уліванняў у беларускую эканоміку для выправлення сітуацыі з боку Захаду не будзе, а якраз Расія яна можа падкінуць. Іншая ж справа, на якіх умовах. Прычым можа падкінуць Расія ўжо сёння, а Еўрасаюз гэта там заўтра ці паслязаўтра. Мне здаецца, вось гэта галоўны чыннік знешняй палітыкі, якую праводзіць Александр Лукашэнка. Да таго ж, калі тычыцца сустрэчы з Мартынавым, то зразумела, што напярэдадні прыезду візіту Пуціна не выпадала нейкія рэверансы ў бок Еўропы рабіць. Да ўсяго Лукашэнка дзейнічае тут яшчэ з пункту гледжання нейкай мэтазгоднасці. І то бок нейкі дыялог з Захадам, ён мог быць толькі калі былі нейкія мэтазгоднасці, вось менавіта кантэкстныя, вось тут і цяпер. Гэтых мэтазгоднасцяў абсалютна няма. То бок Лукашэнку зараз няма чаго нават прадаць Захаду за нейкія такія палёгкі ці нейкія дывідэнды, так, эканамічныя. І таму Мінск дэкларуе, на дыялог гатовы. Ось, і Лукашэнка ўжо які раз сапраўды паўтарае, што ён чакае прапановаў. І дае зразумець, што ён санкцыяў не баіцца. Ну, дакладней, санкцыі ён баіцца, і ён не баіцца, што будуць ужытыя сур'ёзныя санкцыі сапраўды. І нават я больш сказаў бы, ён са свайго боку падціскае Захад, падштурхоўвае да таго, каб нейкія прапановы прагучалі. Прыватнасць ён падціскае такой транзітнай фарпоставай значнасцю Беларусі. Ось я падзначыў, што апошні месяц пачасціліся вось паведамленні з праваахоўных органаў, асабліва вось ад КДБ, пра нейкія дробныя выбухі, пра затрыманне нейкіх злачынных груповак нелегальных мігрантаў. Мне падаецца, што гэта такі лабавы, праўда, так, сігнал Еўропе, што, маўляў, мы тут досыць значна, і таму усе саступкі скончыліся. Ідзе гульня такая на падвышэнне значнасці, так? Так. І натуральна, што тыя самыя палідняволеныя ў кішэні казары застаюцца ўжо такі на скрайні выпадак. Вадзім, а ваша меркаванне, можна сказаць, вот, што апошнія, ну, тыя ж самыя выказанні Лукашэнкі падчас сустрэчы з Мартынам сведчыць проста пра тое, што афіцыйны Мінск узяў паўзу, паколькі бачыць патавую сітуацыю, Еўропа не ідзе на сустрэч, а пакуль прапанаваць сапраўды афіцыйна Мінскаў няма чаго, ці гэта сведчыць пра пэўны зноў-такі паварот у гэтых вот вечных арэлях туды-назад Еўропа і Расія, што на гэты раз официальный Минск перед визитом Путина знову-таки робит реверанс бок Москвы. Я прошу прощения за самоцитату, мне доводилось писать свой час, что Александр Лукашенко, разумея политику, як бойку для колгасного клуба, взял корь по боли и по голове. Причем не только внутреннюю, а и всесветно. Можно нагадать то брутальное выказывание, что у европейских политиков на уголе нема гениталия, я знаю. Але он у своих деяниях, по моим великим дарканам, заходит миновито с гэтага. То бок и он показывает, что вы не можете ничего со мною зрабить. Ну хотя вы можете, конечно, но але у вас на гэта моц не хапая. Вот гэтае выказыванне и гэтае дзеянне, яны менавіта ў гэтым рэчышча. То бок ён правярае, зробіць вам нешта, альбо не. Калі зробіце, дык я, конечно, выпушу я гэтых паліцэйскіх няшчасных, колькі іх становіцца. А не, ну давайте паспрабуем пагуляцца на гэтым поле. Еўропа, напэўне, упершыню заняла тут дастаткова цвёрдую пазіцыю. У тым сэнсе, што калі палітэзіў не будзе, ну гэта проста папярэдняя ўмова, да, для пачатку дыялогу. Будзем спадзявацца, што Еўропа вытрымае менавіта гэтую ўмову. Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй удзельнічаюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На гэтым, скажам, міжнародным фоне ва ўнутры беларускай палітыцы адбываюцца менавіта апошнімі тыднямі такія рэчы, як банальна ўжо гаварыць, але ўзмацненне рэпрэсіяў. Фактычна штодня мы маем паведамленні, калі таго ці іншага моладзевага актывіста, пераважна з маладога фронту, затрымліваюць без дай прычыны, то бок без сувязі з нейкімі акцыямі, затрымліваюць, садзяць паводле нашай беларускай судовай сістэмы на 15 сутак, і нават калі яны выходзяць, некаторых іх зноў саджаюць за дробнае хуліганства. Па-вашаму, якія матывы такіх дзеяннях праваахоўных органаў, ці ёсць это, ну, некай такой папераджальнай працай, каб прадухіліць палітычную актыўнасць, ці ёсць это некая мэтанакіраваная барацьба менавіта супраць некаторых моладзевых арганізацыяў, як Малады фронт. Здавалася у пачатку вясны, калі прайшоў даволі спакойна дзень волі, што, ну, калі не адлега, то пэўная раўнавага ўсталявалася. Але цяпер праваахоўныя органы зноў пачалі сапраўднае паліванне. Чым это можна патлумачыць? Кірыл, як вы лічыце? Мне здаецца, што вы гэты судовы канвеер супраць Малада фронту, то гэта, ну, такая элементарная інерцыя рэпрэсіўнай сістэмы супраць таго, што шевеліцца. І вось калі казаць пра нейкія матывы, то я хутчэй бы казаў пра матывы не рабіць нейкай лібералізацыі, бо мы апошнімі гадамі, апошнія выбарчыя кампаніі прывыклі, што і на іх пярэдадні, і падчас іх нейкая хоць бы касметычная дазаваная лібералізацыя адбываецца. Што тычыцца парламенцкіх выбараў, то зразумела, што з захаду ўжо гэтыя выбары па нейкіх нібыта дэмакратычных стандартах ва ўяўленні Лукашэнкі іх ужо, ну, не ўцюхаць, не прадаць. Вось тут і апазіцыя брала такі ўдзел уяўны, і сам Лукашэнка ўжо анансуе рэформу палітычнай сістэмы, я так разумею, найперш пераход на мажарытарна-прапарцыйную сістэму толькі ўжо праз нейкі час. То бок ніякай мэтазгоднасці ў лібералізацыі няма. І таму сістэма працуе так, як працуе. Да ўсяго я б такі адзначыў момант, што, магчыма, мы ўжо і не дачакаемся вось такога лавіравання ў бок захаду, такога, ну, яўнага, так, і пагаршэння стасункаў з Масквой, якія былі раней. Бо не выключана, што вось гэтыя працэсы інтэграцыі вось у расійскую сферу інтарэсаў ўжо настолькі незваротныя, што гэтага можа і не быць. І вось Я гляжу, ось зараз сьогодні була цитата Лукашенки на кон того, що геополітична місія роля Білорусі уже бути таким зв'яном інтеграції поміж Європейським Союзом і Євразійським Союзом. Тобто, максима, ось, коли ця риторика, скажімо так, буде повторатися, то не виключено, що більш лавірування ми такого не дочекаємося, бо його просто не може бути. Лукашенко вже довів сам себе до такого стану, що він не здольний вже бути. Але невже, по-вашому, Лукашенко не розуміє, що менавіт у таким лавіруванням це його не політичне життя, його не політична страховка? У тим і справа, що так воно і є, але тому я так і кажу, такою прогнозною ризикою, що не виключено, що ось ці процеси утягування у Білорусі у неімперські проекти Москви вже незворотні. Не виключено, що це так уже. Вадим Казначеєва, як ви потлумачите той оживлення, скажімо, репресивної машини, якою назирається опошні тижні? Чи є у гэтым некий, скажімо, політичний сенс? Чи ми знов-таки маємо справу зі звичайним дієм налаженої репресивної машини, яка припиняє працю тільки тоді, коли її зверху спиняють? А коли зверху ніхто загаду не дає спиняти, то вона працює на всю могутність? Ну, безумовно, опошне. Я хочу сказати, що насамрэч я не бачу тут увогуле за апошній час ніякої ні адлігі, ні рівноваги, нічого подобного. Машина, як вона запрацювала після 19-го снежня 2010 року, так вона і працює. Значить, тут у нас кризис здарився, максимы некі виступлення, і їх треба передухиляти. Що вона і робить? Тут справа не в тим, що це там менавіта молодий фронт, нехто ще. Справа в тим, що треба душити все, що вирушиться. Що і робиться достатково послідовно, я б сказав. Просто нічим іншим з цього я би не став зв'язуватися. А просто ось менавіта це головне. В Україні все повинно стояти по стойці смирно, як говориться. А что тишется свободы маневра некого? Ну да, конечно, Александр Лукашенко сам себе звузил эту простору. Я цалком згодна, что менавіта в этом у его полягая основная линия. Ну и он звузил, але за кошт некой там значной либерализации, и он, здається, покуль не готов это робить. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Кирилл Позняк и Вадим Казначеев. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Россия готовая разгонять белорусские протесты. Это выникает из ратификованного Дзярждумой погоднения об коллективных силах безпеки. Политвязень Эдуард Лобов чекает с воли бандероль с леками и медичными материалами. Без их тюремный лекарь не может поставить Лобову пломбу на хворый зуб. Андрей Молчан скаржится на головные боли и головокружение. Напередодні его выписали со шпиталю худкой допомоги. У выписки сказано, что у Андрея легкая черепно-мозговая травма. Про перелом сківіці і ребров нічого не говориться. У Могильові протягується збор грошей на викуп статуту ВКЛ 1588 году у московській антикварній крамі. Уже унесені 10% задатку. У неділю по головних вулицях Мінську пройде штогодова католицька процесія Божого тіла.